Jedziemy dalej. Jedziemy. A co jest, kurwa? Nagrywa się? No się popierdolę jak zwykle. No to... Jedziemy dalej. Jedziemy. Daj te łapy w górę, człowiek jak najwyżej. Delektuj się tym bitem, jak wieńczy krzyżem. Daj te łapy w górę, jeśli wiesz, co jest grane. Echa jak ten wiesz, wszystko zgodne z planem. Daj te łapy w górę, człowiek jak najwyżej. Delektuj się tym bitem, jak wieńczy krzyżem. Daj te łapy w górę, jeśli wiesz, co jest grane. Echa jak ten wiesz, wszystko zgodne z planem. Daj te łapy w górę. Człowiek położył wszystkie troski, żebyś latał niepotrzebny ci jest Mika Kojonkowski. Nie wystarczy dobry sampek, a headstopa werbel, byś poczuł werwę, otworzył umysł jak konserwę tu. Chodzi o to, byś buja głową do tego bitu. Szukam wrażeń jak bezdomny skarbu w świetniku. Ta, kopię, ten rap kopię jak konopie. Poczuł jazdę, wyluzuj się jak na urlopie. Mam nadzieję, że zrelaksuje cię tą piosenką. Daj te łapy w górę jak po golu Andrii Szewczenko. Sprawdź, kto gra tu pierwszoplanowe role. Pozytywnie, nie agresywnie, jak kibole. Poczuj flow goręczy nawet do gorącego redna. Broń Boże, bym jak pedał nigdy dupy nie sprzedał. A ty zamiast robić rozpierdol jak Bud Spencer, człowiek, wyrzuć powietrze ręce. Daj te łapy w górę, człowiek jak najwyżej. Delektuj się tym bitem, jak wieńczy krzyżem. Daj te łapy w górę, jeśli wiesz, co jest grane. Echa jak ten wiesz, wszystko zgodne z planem. Daj te łapy w górę, człowiek jak najwyżej. Delektuj się tym bitem, jak wieńczy krzyżem. Daj te łapy w górę, jeśli wiesz, co jest grane. Echa jak ten wiesz, wszystko zgodne z planem. La la la la la la. Dawaj bitki w górę, w tej chwili krasna. I machaj nimi jak żona wałkiem do ciasta. Na równe nogi stawaj, testuj ten feeling. To ma eksplodować nawet bez promili. To ma być docenione jak skłodowska Kiri. To ma rozpierdalać jak filmy Richarda Attenborough, czyli to macie wynieść wysoko jak latający dywan. I być skuteczne to? Jak komisarz ryba. Nie rób obciachu jak polityk po wyborczym krachu. Dźwigaj łapy w górę aż do szczytu apalaku. Daj krasna, na ten czas zapomnij o strachu. Za łapy ponad głową nikt nie zakopuje w piachu. To macie jarać jak turbo w solarium. Ma być gorętsze niż lampy w terrarium. Edo, NNK to nie prestidigitatora sztuczka. Zrobimy tu burdel większy niż samochodowa stłuczka. Teraz wszyscy razem od łeby aż po Zakopane. Wszystkie mamy są już polcane. Wypnij zadek na tych, co ręce w tacach pochowali. I smutne gęby na ten dzień zakontraktowali. Że to banalne mówisz, że tak jest grane. Te łapy podniesione aż do żabek od firanek. A mnie to piko i serdecznie pod pachami kila. Bo mnie to kopie człowiek jak kolejna tequila. Daj te łapy w górę, człowiek jak najwyżej. Delektuj się tym bitem, jak wieńczy krzyżem. Daj te łapy w górę, jeśli wiesz, co jest grane. Echa jak ten wiesz, wszystko zgodne z planem. Daj te łapy w górę, człowiek jak najwyżej. Delektuj się tym bitem, jak wieńczy krzyżem. Daj te łapy w górę, jeśli wiesz, co jest grane. Echa jak ten wiesz, wszystko zgodne z planem. La la la la la.